بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1442 katika darasa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى كان لها أكسوما أروضة يا عبادة أو مفان يا عبادة aliyotaja Imam al-Mujaddid rahimahullah pamoja na adilla tufikia kauli al-musannif rahimahullah ta'ala qala wa dalil al-isti'anati qawluhu iyyaka na'budu وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى الاستعانة طلب العون استعانة نمتك تكم سادة toka msaada kwa yoyote yule ni isti'ana na mtu waweza kukuliza kwa mimi nikimwambia mwenzangu nisaidie na kitu fulani itakuwa nimefanya shirki je hii ni shirki pia na mara nyingi mfano wa ibada kama hizi zikielezwa ahlul bid'a hasul khurafiyun ambao wao hii ibada huwapelekea wafu maiti wao husema mwasikia mpaka ukimwambia mwenzako nisaidie na maji pia ni shirki sijui ni kuwafanya istihza au ni kwa kuwa hawafahamu au ni shubha tu wataka kuwekea awamu ili waendelee katika kufanya yale ambao ni makubwa katika yanayowatoa katika Uislamu bila ya kuona kuwa wamefanya chochote. Elewa vizuri, alisti'anatu ala nawaini, kuliko kutaka msaada kumegawanyika vigawanyo viwili. Yote akikwambia kwa hivyo mimi nikimuomba mwenzangu msaada kamwambia nisaidie na shilingi 100 hapo nitakuwa ninafanya shirki, mwambie alisti'anatu ala naw'ain. Isti'ana imegawanyika vigawanyo viwili. An-naw'u al-awwal alisti'anatu bi shay'in la yaqdiru alayhi illa Allah, kutaka msaada kwa asiyekuwa Allah katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Fahadhihi sarfuha lighairi Allah shirkun, aina hii ndio ukimpelekea asiyekuwa Allah ni shirk. Man ista'ana bighairi Allah fi shay'in la yaqdiru alayhi illa Allah فإنه قد أشرك. Yoyote atakayetaka msaada kutoka kwa asiyekuwa Allah, akataka istiana kwa asiyekuwa Allah katika chochote kile ambacho hakuna mwenye uwezo nacho isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, basi hapa ameingia katika nini? Shirk. لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. كسباب أتكوى أمي بليكا أين كتك أين زا عبادة كواسيكوى الله سبحانه وتعالى. لأن يومانا نتوم صلى الله عليه وسلم أكام بي بن عباس إذا استعنت فاستعن بالله. أتكوى من بوتيزا alipomwambia ukitaka msaada utake kwa nani? Kwa Allah. Amwambia Ibn Abbas, je, hapa amekusudia kuwa ukitaka chupa ya maji mwenzako anayo usimwambie yeye, muombe Allah? La, kusudia hivyo. Hapa amekusudia isti'ana ambayo ni ibada katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na ili kuwazi النوع الثاني أين يبيل الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق كتك مسادة وكيوم بمنزاك وكتك ديام بأمال أويزك وكسيدي أنال. فأنت تستعين بأحد أن يبني معك الجدار كن فانو إذا كتك مسادة كن رقياك أكسيديك ديانك وكوتا أو أن يحمل معك متاعك أو أن يعينك على مطلوب مباح أو أكمتك مساعدة كنا في يوم بوفياك وتك كبيبة كنفانو كمبيا سيدية كبيبة سيدية أو كنا جامب نولتاك مباح كمبيا سيدية كتك جامب فلاني لبات كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله أمتهميزا كسيديانا كتك ويما نوشمك نا كتكتازا كسيديانا كتك ووفو نوادوي. فالاستعانة في الأمور العادية التي يقدر عليها الناس kutakana msaada katika mambo ya kawaida ambayo viumbe wenzako wana uwezo wa kufanya hivyo. Hadha an-naw'u la ba'sa fihi, aina hii haina neno. Li'annahu min at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa, yaingia katika kusaidiana katika mambo ya khairi, mambo mema na uchamungu. Wa qala sallallahu alayhi wasallam wallahu fi 'awni al-'abdi ما دام العبد في عون أخيه. أتندليك والله يمن يكون سيديا أمجا ما دام لأمجا أم سيديا رؤياك. يعاملك الله بما تعامل به الناس ما دام وسيديا واتنا الله سبحانه وتعالى أتكوى بمجنبه أتكو سيديا إما يريك أي تفوتي. Wengi katika watu kwa kutofahamu hii tofauti wakaingia katika shirkun akbar inaowatoa katika Uislamu. Fakhalata baina adh-dhabbi wan-nun, kachukua mnyama wa nchi kavu akamchanganya na samaki wote waishi pamoja. Wa majini aishi kwenye maji na wa nchi kavu aishi kwenye nchi kavu, sio kila kitu wachanganye. Na mzee mmoja sema akaweka tin fi zinjabil, kinunua kawa tamu walikuwa wale wazee huwa tilio nini, mwambia ongeza tangawizi, sio? Sasa mtu akiweka mtanga pale itakuwaje? Kumwagia mtanga kwenye kahawa yako salama hapo? Sasa ndio mfano wa hawa watu, akachanganya vitu viwili ambavyo tofauti kabisa. Na tutakuja kuona pia hili jambo walifanya katika ibada nyingi sana kubabaisha watu. Huko mbele tutakuja kuona ibada istighatha namna gani wameichanganya changanya mpaka ikawa watu wafanye shirkun akbar inamtoa mtu katika Uislamu. Na ndio hii shubha akaitoa yule bwana, akasema muona hilo na istighatha, kuna mengine mengi, inna Allah yarzuku man yasha, na huko Allah sema farzuquhum minhu, kwa hivyo wale pia watu wa rizqi. Hapa intumika kwa maana ya vipi na hapa intumika kwa maana ya vipi? Sasa kwa yule asiyejua au na wajamaa amejaa lugha, kumbe haelewi hata Kiarabu hicho chatumika hapa kumaanisha nini, hapa kumaanisha nini, hajui kutofautisha baina ya vitu hivi. Sasa wewe umfuata mtu ye mwenyewe amechanganyikiwa. Na wengi katika wao wanazungumza zungumza hivi, yani kuelekeza watu katika ushirikina, ukimwangalia umeona ni kama mwehu mwehu hivi, hata akitembea na mwehu mwehu haeleweki, hajielewi mwenyewe kama huyo mmoja. Alafu ndio jamaa zao wanawasongeza mbele, mtu muflis hajui kutofautisha baina ya hiki na kile, ambiwa hiki ni kidole cha gumba na hiki ni kidole cha shahada. Oh, vyote ngumba. Sasa kia hivyo vitu vidogo huwezi kutofautisha. Kwa hivyo ni vitu tofauti. Hii isti'ana moja yaweza kutumika mahali ikawa ni shirkun akbar, na hii isti'ana hii moja ikatumika wakati mwingine ikawa ni jambo jaiz kisheria. Wakati gani sasa ya shirkun akbar na wakati gani ya wajaiz, ndio wewe ujue kupambanua. Ya washirkun akbar katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimpelekea siku Allah, hapa ni shirkun akbar, sababu ni ibada. Na mfano wake ni kama mfano wa ibada ya sala na ibada ya zaka na ibada ya saum. Vile vile kama zile ibada haifai kumpelekea siku Allah, kadhalika hii ibada ya isti'ana haifai kumpelekea yote isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. يندن استحق العبادة. قال أما الاستعانة بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله. أما كتكم سادة وكيومب. كتك جامبو أمبالو هكونا ألينا وزنالو إسبقوا الله سبحانه وتعالى. مثل جلب الرزق. كما متو قلت يا ويبي رزقي. ودفع الضرر نكوزويا wewe usipatwe na madhara pengine na mengineyo katika kukupa mtoto, naona kukuponya wewe maradhi uliokuwa nayo ukaenda kwa siku ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo haya, kutoa riziki, kuzuia madhara, sema kumpa mja mtoto na mengineyo, فهذا لا يكون إلا لله. هيا يوتي هيا هيا بليكو يسبقوكو الله سبحانه وتعالى بكي ياكي كويبو هاي فايكم بليكي يوتي يولي كالاستعانة بالأموات كما واتو والي ونوتكم سعادك وميتي والاستعانة بالجن والشياطين كتكم سعادك ومجيني نمشيطاني والاستعانة بالغائبين نكتك مساعدة قوات أمبو هواكو بالي لفوا جماعة ونفيسة وتونغ فيسة مبكا ولي ونوكا بالي ونوسكية منينو كرامات كرامات وسلم. كنا موجة لكوا كتوليزة نكمبوكا سيسوا دوغو توسكية كيسايكي نموجيوا بنا كرامة يا شيخ فلاني ها إيبيو. Watu walikuwa wazama baharini, maji makuu huko mbele huko deep sea, jahazi imetoboka, maji yaingia, wakaita fulani, fulani tuokoe wewe, fulani na fulani yuko wapi? Yuko kisiwani huko, yani yuko baharini. Wakaja wakasalimika. Walivofika kule, ah bwana, tumpatwa na matatizo bwana, tukakuita kweli kweli, lakini hatukuona ukituitikia mpaka tumfika, sema kuna kiatu changu hapo ndo ndizibia nao hiyo tundu yenu ile tu. Nitoe kiatu changu. Mtolee kiatu changu kwenye ujazi hapo. Kiangalia hivyo akakuta kiatu kimziba ile ile tundu ile. Hii ni katika karamat. Kadhabu wa fajaru. Wallahi kadhaba. Waongo kabisa. Eti kule waliko alikuwa akiwa akiwasikia kule waliko. Kuko. Sasa ngojeni tuambie kitu kimoja. Nyi mmeshinda Makureshi katika ushirikina. Kwa ushahidi gani? Takupa ushahidi kwenye Qur'an. Fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun. Makureshi wale wakati ule na shirki walikuwa nao ya kuabudu Lata na Uzza na Manata. Allah asema fa idha rakibu fil fulki, wakipanda chombo cha baharini, jahazi wako huko baharini, kisha lile jahazi likawa latikiswa, ona wazi hapa sisi tuangamia, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia yeye peke yake ibada ya dua, hawamuombi yote mwingine. Falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun. Wa idha massakum ad-darru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Hivi ndivyo walivyokuwa wale, wakitikiswa katika bahari wasahau Lata na Uzza na Manata, wote wasahau, waelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana al-Imam al-Mujaddid rahimahullah katika al-Qawa'id al-Arba'a akataja kuwa washirikina wa zama zetu wamewashinda wale washirikina wa mwanzo, kwa sababu wale kila wakizidiwa na matatizo wazidi kuwa na ikhlas ya kumwomba Allah, na hawa wakizidi kupatwa na matatizo wazidi kumshirikisha Allah. Na ndio pale chombo cha tikiso wasikia ya badawe ya jailane ya allane. Abu Jahal anambia ya Allah, huyo asema ya jailani. Abu Jahal na Abu Lahab wasema ya Allah, kwa ushahidi wa aya da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Hawa sema ya jailani, ya badawi, ya fulani, ya allani. Ama wengine mtume. Shasikia. Sema mtume. Taka msaada huko. Huko aliko. Haya ametumilizwa mtume Muhammad SAW kuja kuyapiga vita. Na nikumbusha tukio. Uhud. Shuhada Uhud, watu wakienda ziara, nilikuta grupu la Wakenya pale wameelekea ile makaburi, wainua mikono hivi waomba, watasema tumuombe Allah. Sasa wana lazima hivyo. Sasa kuna shekhe mmoja khurafi hapa hapo kwetu, aambiwa na yule bwana yuko wajua pale uwekwa tulab alilm, sema akaambia la makosa, muombeni Allah, msiwaombe hawa. Yule bwana akawa kama yufanya ushindani na yule kijana amekuwa pale, yule shekhe amekuwa pale, kama afanya ushindani. Yule kijana akamwambia maneno mazuri sana, lau kama angelikuwa na akili angeelewa. Akamwambia haulai kutilu liajli muharabati amthalikum, hawa wameuawa kwa ajili ya kuwapiga vita watu kama nyinyi. Hawa waliuawa kwa sababu ya kupiga vita washirikina ili aombe Allah peke yake. Hawa wakafa kwa ajili ya hiyo. Leo nyinyi mwataka kufanya jambo ambalo wao waliwapiga vita watu hapa wakafa kwa ajili yake. Masahaba walipigana kwa ajili ya tauhid, kuihami tauhid. Leo wewe waenda uwaombe wao pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha muulize ule wa mata yufta hadha dal makan, maana kimeko ukute lini itafunguliwa ili muende mkafanye nini kule ndani mkasujudu waswa, sio ile mfuniko mkiisha watu kama nyinyi, mkiisha nyinyi watu kama nyinyi kuomba maiti ndio kutafunguliwa pale. Lakini maadamu mpo nyinyi, basi bora pabakie pamefungwa. Mwaona kwa mbali hivi. Ikiwa mkiona kwa mbali mwafanya vituko. Antuita washirikina, unamsikia? ukiomba maiti utakaoitwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala sema lahu da'watul haqq, yeye peke yake ndiye anayeombwa kwa haki. Allah walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa kabasit kaffayhi ila al-maa liyablugha faahu wama huwa bibalighi wama du'a'u wama du'a'u al-kafirina illa fi dhalal. Haya maneno ya Allah kwa wale wanaowaomba wasiokuwa Allah. Mfano mzuri sana Allah akaupiga, kabasit kaffayhi ila al-maa, wewe unaje mtu ana kiu akaambia ule pale mtu anaenda kanywe maji, badala ya kwenda mtoni kuteka ile maji kunwa, akanyosha mikono yake yuko kama mita 10 mbali ya mto, afanye hivi, haya maji ndoo yaje, njoo maji, yatakuja ile maji. Allah sema kabasit kaffayhi ila al-maa liyablugha faahu wama huwa bibalighi, ndio mfano wa mtu amekaa kwenye kaburi amuomba maiti, wakati Allah subhanahu wa ta'ala amwambia wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'a. Allah yuko karibu akuitikia unapomwomba, muombe yeye peke yake, siombe chochote sichukua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikawa mtu ataka msaada kwa shetani, kwa maiti, kwa wahum la yasma'una ka tahtifu bi asma'ihim, hawa kusikia hata ukaita majina yao hao. Allah akwambia in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Mukiwaomba hao hawawaitikii maombi yenu, mwanzo hawasikii, na tufaradhie kuwa wasikia, hawawezi kuwaitikia maombi yenu. Kisha siku ya kiyama yakfuruna bishirkikum, watakanusha hiyo shirki mnaowafanyia. Allah akaita kitendo cha kumwomba asiyekuwa yeye nini? Shirk. Hii Qur'ani yazungumza waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ndio wakati mwingine waweza kujiuliza hivi, twaisoma hii Qur'ani jamani ama twasoma tukupata baraka? Waelewa maana wa man adallu mimman yad'u min dunillah, ni nani aliyepotea zaidi, mpotofu zaidi kuliko yule anayewaomba wengine wasiokuwa Allah? Hivi niwaulize swali, kwa mfano yule jini unayemuomba ni Allah ama ni min dunillah? Ile min dunillah, si ndio? Faib yule maiti wa pale Makinan Road pale ukienda kumuomba ni Allah ama ni min dunillah? Min dunillah, sio? Na pale Sargoi pia ukienda ukimomba maiti pa kuna kaburi limejengwa sijui la nani, ni Allah yule ama ni min dunillah? Bila shaka ni min dunillah. Kwa chochote kinachoombwa pasi na Allah chaingia hapa, kwa sababu si Allah. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah. Wallahi keti uombe mpaka kiyama hakuitikii chochote, hana chochote anachoweza kuitikia, hakuitikii chochote. Mfano wake ni kama mfano wa wale wameketi chini ya sanamu, aliomba wewe la muangalia tu hivi, watarahum yanzuruna ilayka hum la yusirun, mfungwa macho wala halioni, aomba aomba aomba aomba paka ende zake, hamuitikii chochote kabisa. Wa hum an du'aihim ghafilun, hata hawajui kama wao. Allah sema wa idha hushira an-nas kanu lahum a'da'a, na watu watakapofufuliwa hawa wanaowaomba watageuka wa nini? Maadui. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, tizama Allah akikita kitendo cha kumuomba si kwa nini? Ni ibada, mpelekea si kwa Allah, wataka msaada bwana kwa si kwa Allah. Wewe unashaka kwa Allah atakutatulia matatizo yako? أنا عند ظن عبدي بي ويقول الله سبحانه فما ظنكم birabbil alamin, jiangalie dhanna yako na Mola wako. Ukimdhania vizuri, Allah atakupa mazuri. Ama ukiomba lakini sijui nitakubaliwa, la, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, kuwa na yaqini kuwa Allah ataniitikia, wallahi Allah atakuitikia maombi yako. Ukiwa na husna dhanni billah, Allah atakupa kile unachokitaka. وهم لا يسمعونك تهتف بأسمائهم هذا شرك أكبر لأنك تستعين بمن لا يقدر على إعانتك ويوتكم سعادك وكيوم بأمباتك هكي ويزي كبيسة ككو سيدية هكي ويزي يماني ككو سيدية ناشو چوتي ونشيد زاكو مانا أمبازو حكونا من يكوزا كتكليس بكو الله مهم بي الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد هذا فيه تقديم المعمول على العامل عامل نعبد أمبوه إنه يسببش نصب كتكنين إياك لكن هابا إكتنغريزوا معمول أمبوه إنه يهيو منصوب إياك جويا عامل أمبوه نعبد والمعمول إياك في محل نصب هي معمول إياك كتك محل نصب كتك إعراب ونعبد هذا هو العامل الذي نصب إياك عامل لكل كنت سببيشة إلي حركة أو كمن نصب كمن رفع كتك كده كنت كود ينبليك لكن هابك كتنغلزوا كنيوم نفيل نفكوا كتك سنتنسي يتكان إيوانيني نعبد إياك. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر اكتنغلزو معمول جو يا عامل هابا نكوا ووي بكي يكو نيتنا يكتكنيني مساعدة ولا سيوت مجين. وقوله أو فمعنى إياك نعبد أي لا نعبد غيرك فحصر العبادة في الله عز وجل هابا ميكساني عبادة نكوا الله بكي يكي. وقوله وإياك نستعين حصر الاستعانة بالله عز وجل استعانة الله بكيك عندنا بكيك كتكم سعادة وكيه بكيك وذلك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى كنتكم بشانا كتك الإمام أما يحكون من يوزنا يسبقونا الله سبحانه وتعالى وكيان لكم من دين تكونين من شرك. وقوله وفي قوله وإياك نستعين براءة من الحول والقوة هابا مجا أتنغازا كوا أميتنغا ننغوفو زاكي نووزواكي نأميتجمي ننغوفو نووزو ناني والله بكياكي سي ننغوفو من ولا ووزو اسمو كوا ووزو ننغوفو تكوني بابي إلى الله. وأن الإنسان لا قوة له إلا بالله نكوى من جهانا نقوف اسمكوى الله تكفم سيدين ولا يقدر إلا بالله عز وجل هانا وزو ووت اسمكوى الله تكفم سعادة. وهذا غاية التعبد لله إذا تبرأ من الشرك نهوني وبيوكم وبولوا الله سبحانه وتعالى وكوى يتنغن الشرك وتبرأ من الحول ومن القوة نكوى يكم بادنا نقوف زاكو سمي سينا نقوف زوزوت اسبقوكو الله نسينا نجيئيوت يكبالي شمام اسبقوتا كبتكناني الله. فهذا غاية في التعبد لله عز وجل نكتك كتكم سالك وسيكو الله نيالي منين منو يسكي وكتمنجين مخرافي وكيف فني ذكري وسم مدد يا جيلاني الطريقة القادرية طيب. الطريقة القادرية إيكو مجنغو مجنغو كل مبرمبل قادرية نوكو كونغوية بيه واكو بيه لجماعة الشركين وانبيني بيه مين سمعيف لجماعة فني الشركي كل كويلي كتك ذكري زاو وسمى مدد يا جيلاني. Wengi katika wale wanaohudhuria katika hizi dhikiri hata hawaelewi kuzungumza nini. Mimi nilikuwa nikisikia wasema majadi majadi ya jilani, majadi kumbe si majadi, ni madad, madad ya jilani. Wasema madad ya jilani, madad ya jilani, warejea hapo kisha ho ho madad ya je ho, waruka ruka hivi waruka. Nini maana ya madad ya jilani? Ikiwa uenda dhikirini kwa ajili ya pilau au biriani, sikiliza maneno, usiende, usiende, ubeba madhambi makubwa sana. Madad ya jilani, madad maana yake amiddana bil aun ya jilani, tusaidie ewe jilani, bi maana katika matatizo yetu tulionayo, tuombe utusaidie ewe jilani. Hivi jilani yuko wapi? Kama alizikwa Iraq, yuko huko. Wacha mtu kuanzikwa Iraq, mtu akiwa hai leo akawa yuko pale. Zamani kulikuwa na mkungu, tuita mkunguni, hapa barabarani hapa. Sasa hii hapa hivyo, ukamwita, chukua mic upige kelele hapa. Pengine hakusikii pale. Yuko hai huyo, masikio yake yako wazi, asikusikii. Hivi atakusikia maiti aliyekufa kuruni, karne na karne zilizopita, na akazikwa huko Iraq? Atakusikia wewe uko majengo bana, ama uko Kongwea? Wasema madad ya jilani, amiddana bil auni ya jilani. Sasa hiyo ndio inaokusudiwa hapa kuwa ni shirkun akbar, inayomtoa mtu katika Uislamu, kwa sababu ataka msaada kwa jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kiumbe dhaifu. Na tena hii ndiyo balaa kabisa, kiumbe kimekufa kurun zilizopita. Jamaa wasema madadi ya jilani, na huku upande wa mashia wasema madadi ya Hussein. Na Aljufri kuna ile klipu mtaiona, madad madad madad imba, madad madad madad ya Hussein. Hiyo shirkun akbar, yamtoa mtu katika Uislamu. Hii ni shirkun akbar. Je, wawaita makafiri? Sasa hapa tujielewane, sisi tuseme kitendo nini ni shirk. Sasa utamwambia mtu wewe kafir? La, hatta nuqima alayhi alhujja, mpaka tusimamishie hujja. Kuna wengine ni awamu, hata hawaelewi kile anachokisema. Kuna watu hata haelewi, ingelikuwa ameelewa maneno pengine. So, nataka msaada kwa jilani, kwani atanifanya nini? Tena watu wahuni wahuni huko majengo majengo na Kongwea. Jilani, jilani ndo anifanya nini? Sisemi tena, akishajua sasa sisemi tena, sababu alikuwa hajui. Na pia intifaa al-mawani, kuna vidhibiti mpaka kumuita mtu wewe kafiri, wewe shi, si jambo dogo. Lakini hawa jamaa tukizungumza hivi utaona, asikia wewe ukienda kwake wewe kafiri, wewe si kweli. Hata wewe unayesema sisi tukuhukumia kuwa njahili, mpaka uelimishwe wewe, zile dhawabit zimekamilika, basi wewe utaitwa mushrika makafiri. Na hili walifanya wanaovyuoni, nafikiri naeleweka hivi. Hapa tuzungumzia kuwa hiki kitendo ni shirkun akbar, cha kumwomba siyekuwa Allah na kutaka msaada kwa siyekuwa Allah. Hili muhimu sana lieleweke. Melewa. Wallahu almusta'an. Hadhi min talab alisti'anati billah. Kusema Allahu almusta'an, maana yake utaka msaada kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala si kwa yote. Nasema wasema sana wali Allahu almusta'an, maana yake tutaka msaada kwa Allah peke yake, wala si kwa yote mwingine. Alisti'adhatu tukuja kuzungumzia inshallah ta'ala katika kikao kitakuja, kitakachokuja inshallah. Kisha mtaona kuna ubeti katika burda, natakuja kuzungumzia hapa. Watu wa burda twaje huko ikijaa inshallah, biidhnillah. Tuzungumzie ule ubeti wanaofanya shirki katika matamshi yao katika hili swali. Wewe zungumza chochote, zungumza chochote katika tauhid, chochote kile, utapata kuna watu wamehadifu na Waislamu. Chochote zungumza hapa, tusoma aqida kila siku, tusoma misingi ya aqida. Hakuna msingi wa aqida ambao hakuna ahlul bid'a wa muhadifu. Yote zungumza, yote hakuna chochote katika misingi ya aqida, misingi tuzungumzie misingi ya aqida, isipokuwa utapata kuna mukhalif katika bid'ah chochote wetaje. Na hapa pia ibada yote wetaje utakuta kuna mfano wa watu walikwenda kinyume na vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelekeza. Hayo tutakuja kuzungumzia insha Allah ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.